Right. Ingeborg begint het verhaal. Jongens, dan wil ik jullie even vragen om stilte. En dan beginnen we. Dan beginnen we met een voorgerecht. Een verbaal voorgerecht eigenlijk, zeg maar. Een verhaal. Een verhaal over een voorgerecht. Over een hoofdgerecht. In ieder geval een verhaal over eten. Ingeborg. Lang, lang, lang geleden leefde er een arme, maar tevreden reiziger tussen de velden. Hij liep van dorp naar dorp en sliep onder de blote hemel of in een verlaten schuur tussen de schapen. Het was een koude dag en het was bijna kerstmis. Hij kwam aan bij een dorpje met, wat gek, het leken wel droevige, eenzame mensen. Ze liepen alleen, ze waren bleek en lieten hun hoofd een beetje hangen. Ze zeiden elkaar geen gedag en liepen met een grote boog om elkaar heen. Op het pleintje, midden in het dorp, pakte de man zijn tas en haalde er een grote steen uit. Hij maakte met wat takken een vuurtje en vroeg aan een van de dorpsbewoners of die misschien een grote pan voor hem had. En heeft u misschien ook wat water voor mij? Pam! Water? Wat ga je doen? Ik ga koken. Ik kook de lekkerste steensoep die jullie ooit hebben gegeten. Steensoep. Jij bent lekker. Zo grappig. Zo. Steensoep. Soep van een steen maken, daar heb ik echt nog nooit van gehoord. Dat kan niet lekker zijn. Nou ja, goed. Hier, oké. Een pan en ook wat water. Het water kookte bijna en de reiziger roerde met een houten lepel in de pan. Hij proefde. Best lekker, maar het wordt nog lekkerder met een uitje. Een ui? Een vrouw met haar dochter van achter hun sjaals bromde. Uien? Ja, die hebben wij nog, een stuk of 10. Ga jij ze even halen? Even proeven hoor. Hij proefde, maar het zou nog lekkerder zijn met wat bonen. Ja, bonen. Even kijken. Heeft iemand toevallig nog wat bonen thuis liggen? Een oude man wilde ook graag helpen en stak nieuwsgierig zijn neus boven de pan. Bonen, witte, bruine. Ja, die heb ik wel. Hey, moet er geen vlees in? Nee. Vlees is niet nodig. En trouwens, de dieren willen ook graag een leuke kerst. Dus die laten we lekker leven. Maar wat meer groente is best smakelijk. Er kwam een nieuwsgierig groepje kinderen kijken. Hey, wat doe jij daar? Ik kook soep. Steensoep. En jullie mogen allemaal komen. Hebben jullie nog iets in de kast liggen? De kinderen liepen enthousiast naar huis en namen mais mee, gedroogde tomaten Een snufje zout, kruiden, wat vergeten groenten, knoflook en, oh ja, een paar wortelen. De wangen van de dorpsbewoners begonnen rood aan te lopen en ze glimlachten naar elkaar. Ze maakten ook een grapje met elkaar. De bakker van om de hoek had nog wat brood, wat hij die dag niet verkocht had. Hier, allemaal een klein stukje nemen en langzaam eten. De bij elkaar geraapte kommen werden gevuld. Er was genoeg voor iedereen. Zelfs Snuf de hond kreeg een bakkie. Hij kwispelde vrolijk en hij blafte alsof hij wilde zeggen: konden we dit maar elke dag met elkaar doen. Dit is de lekkerste steensoep die ik ooit heb geproefd, zeiden de mensen. Ze waren vriendelijk tegen elkaar en glimlachten. De arme reiziger voelde zich rijker dan ooit. Hij lachte en zei tegen de dorpsbewoners: weet je, jullie mogen de steen hebben. Dan kunnen jullie dit vaker doen. Bedenk wel, als iedereen een klein beetje meehelpt, dan wordt de steensoep het allerlekkerst. Hij stak zijn hand op. Tot ziens. Hij liep over het zandpad naar het volgende dorp. En precies daar, naast het zandpad, lag een steen. We zijn allemaal even stil. Doe je ogen even dicht. Luister naar je adem. En misschien hoor je de adem van wie naast je zit. Voel je hart en laten we samen even stil zijn. Thank you.